Перше послання Йоанна Богослова. Розділ перший. Що було споконвіку, що ми чули, що бачили нашими очима, що оглядали і чого руки наші доторкалися, про слово «життя» ми свідчимо. А життя об'явилось, і ми бачили і свідчимо, і звістуємо вам життя вічне, що в Отця перебувало і нам явилося. Що ми бачили і чули, звістуємо і вам, щоб і ви мали спільність із нами. А наша спільність з Отцем і з Його Сином Ісусом Христом. І це ми вам пишемо, щоб наша радість була повна. А ось та звістка, що ми від Нього чули і звістуємо вам. Бог є світло, і ніякої у Ньому темряви немає. Коли ми кажемо, що маємо з Ним спільність, а ходимо в темряві, то ми говоримо неправду і не чинимо правди. А коли ходимо у світлі, як Він сам у світлі, ми маємо спільність один з одним, і кров Ісуса Христа, Його Сина, нас очищує від усякого гріха. Коли ми кажемо, що гріха не маємо, то ми самих себе обманюємо, і правди в нас немає. Коли ж ми визнаємо гріхи наші, то Він вірний і праведний, щоб нам простити гріхи наші і очистити нас від усякої неправди. Коли ми кажемо, що не згрішили, ми чинимо його неправдомовним, і слова його в нас немає.